všade, kde ste boli, ešte jeden úzol, poviazanie, ešte jedno ale poviazanie. Ale všade, kdekoľvek pošli ste, to diabeł kolejny węzeł związania zrobił w życiu tego dziecka. A tak som i zvestoval Pána Ježiša Krista rodičom. Tým rodičom głosiłem Pána Jezusa. Oni uvideli, že bez Pána Ježiša blúdili. Oni zobaczyli, že bez Pána Jezusa błądzili. A veľmi ľutovali. I bardzo žalovali. A tak som sa ich pýtal, že či to ľutujú zo srdca. I pýtajem, či z srdca tego žalujú. Mali slzy v očiach. Mieli łzy v očach. Áno, ľutujú zo srdca. I povedeli, že tak žalujú z srdca. A tak som im v mene Pána Ježiša zvestoval, že Pán Ježiš im to odpúšťa. I ogłosiłem v imieniu Pána Jezusa, že Pán Jezus im to všetko vybáča. Zobral som olej. Vziałem olej. Pomazal som dieťa olejom. Ja pomazajem diecko olejem. A mene Pána Ježiša Krista som prikázal tej diagnoze, tej nemoci, aby ustúpila. I v imieniu Pána Jezusa nakazajem tej nemoci, aby odešla. A rodičom som vyhlásil odpustenie ich hriechov. A rodičom ogłosiłem vybačenie ich grzechów. Tak rodičia sa začali brať, že idú preč. Rodice už začali sa šikovať do odejścia. Ale toto dieťa vyliezlo na gauč. Ale to dziecko vyšlo na versalkę. A začalo liezť ešte na vyššie proste miesta toho gauču. I chciała ešte vejsť na oparcie tej versalky. A otec hovorí, čo to dziecko robí? A chytil ho? Otec mówi, co to dziecko robí? Złapał go? Nikdy také to nerobila. Nikdy čegoś takého nerobila. A to dieťa malo takú silu, že otec nevládal ju držať na ruce. To dziecko miało taką siłę, že otec nie był w stanie tego dziecka w objęciach utrzymać. A hovorí, niečo sa stalo s tým dieťaťom. Povedal, coś się stało z tym dzieckiem. A hovorím, však samozrejme, oslobodené. No, oczywiście, przecież było uwolnione. A teraz tá milosť Božia zostupuje na vaše dieťa. A teraz láska Boža stempuje na to dziecko. Tak rodičia hovoria, a kedy by sme mohli prísť odovzdať svoje srdcia Pánu Ježišu? A oni povedeli, a kedy mogli by sme prísť i oddať svoje srdca Pánu? A keď prišli o dva týždne? I kedy prišli za dva týdne? Už dieťa chodilo na svojich vlastných nohách. Diecko chodilo už na svojich vlastných nogách. Halelujá. Halelujá. A sused, ktorý im poradil... A sąsiad, który im doradził, że aby przyszli za mną, żeby do mnie przyszli. A on len tak potajomki pozeral z internetu moje kazania. On tylko tak w tajemnicy w internecie słuchał moich kazań. A keď widział, ako sa trápia z tym dieťaťom. I on kiedy widział, jak ci rodzice zmagają się z tym dzieckiem, hovorí, powiedział. Wiecie, co ja som počúval z internetu kázanie jedného Božieho muža. I povedal, viete, slúchajem v internete naučania pevného menža Božego. A on hovoril o Božích divoch a zázrakoch. On mluvil o Božích znakách i cúdach. A hovorí, mali by ste ho navštíviť. Povinni ste go odviedziť. Keď ste už boli všade, len tam nie. Tak... Jeżeli už byli ste všade, tylko tam nie. Tak choďte za ním. To teraz idte do niego. A keď tento sused videl, že ako to dieťa skáče pred jeho očami. I kedy ten sąsiad videl, jak na jeho očach to diecko skáče. Tak prihlásil sa aj on, že chce odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi. Přišel rovněž on, že chce oddať svoje srdce Pánu Jezusovi. Aj prišiel, aj odovzdal svoje život. I oddal svoje życie Pánu Jezusovi. Haleluja. Haleluja. Dobrý je Pán. Čo Pán je dobrý? Sláva mu za to. Chvála mu za to. Prosím vás. Prosím vás. Milujte Pána Ježiša. Kochajte Pána Jezusa. Nasledujte ho. Nasledujte go. On je dobrý Pán. On je s dobrým Pánem. Mnohokrát človek sa otvára rôznym nemociam práve cez tie okultné všelijaké diabolské veci. Wielokrotnie človek otviera sa na rôzne choroby, cierpienia, přes té okultistické zprávy. To, čo som vám v predošlom kázaní hovoril aj o tom chlapčeku. To, co v popředním kázání rovněž o tom chlapčeku mluvilem. Aj to byla příčina okultismu tej jeho staré mamy. Rovněž to bylo spovodované okultismem jeho babči. Ale potom, keď babka viděla, že jej vnuk hovorí. Ale kedy babča zobačila, že jej vnuk mluví. A bylo jej povedané, nech činí pokánie. I bylo jej povedané, že by pokutovala. Tak nám odkázala na Slovensko, brat Aleksandr, príď, lebo aj ja chcem svoje srdce oddať. I povedala nám na Slovácii, brat Aleksandr, príď, bo i ja chcem oddať svoje życie Pánu Jezusovi.

Protože nás miluješ věčnou láskou. Dlatego, že nás umiłowałeś věčnou miłością. A my tě chceme nasledovat. A my tě chceme nasledovat. A chceme ti sloužit. I chceme ti sloužit. Děkujeme ti za toto tvoje mocné svědectvo. Děkujeme za tvoje mocné svědectvo. Za ten toto poobědě. Za to po, ten čas poobědní. Který je svědectvom tvojej lásky. Který je svědectvem tvojí milosti. A moci. I moci. A teraz, kiedy mamy skłonione swoje głowy. Teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. A Duch Święty tak dotknął się twojego serca. A Duch Święty tak bardzo dotknął twojego serca. Że jesteś zdrowy i silny. Że jesteś zdrowy i silny. Że jesteś zdrowa i silna. Że jesteś zdrowa i silna. A nie służysz Panu. Ale nie służysz Panu. Ale od teraz mu chcesz służyć. Ale od teraz chcesz mu służyć. Je tu niekto taki, kto przeżył toto rozhodnutie. Jest tu ktoś taki, kto przeżył tą decyzję. Że chce całym sercem służyć Panu. Że chce całym sercem służyć Panu. A wszystko swoją bytość położyć na ołtarz Panu. Całe swoje życie, swoją osobowość chce położyć na ołtarz Panu. Jest tu ktoś taki? Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Aleluja. Sława Panu. Chwała Panu. O Duchu Święty. O Duchu Święty. Ty widzisz te to serce. Ty widzisz te serca. Ty widzisz te to rozhodnutie. Widzisz te decyzje. Pokornie prosi. Proszę w pokorze. Abyś położył na nich pieczęć. Abyś pieczęć na nich pieczęć położył. Pieczęć twojej łaski. Pieczęć twojej miłości. Pieczęć twojej pokory. Pieczęć twojej pokory. A pieczęć twojej wierności. I pieczęć twojej mocy. Wierność. Wierności. Amen. Amen.